Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Λοιπόν, τι λέτε, αρχίζουμε? Και δεν αρχίζουμε. Δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Δεν κατάλαβα. Δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Ορίστε, αυτό δεν το άρπαξα καλά. Δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Τετάρτη και 10 ο Μάρτιος και ακόμα μια βαριά μέρα με ακόμα πιο βαριές εικόνες στην επικαιρότητα και με ένα μίνι διάγγελμα που κάνει τα πράγματα χειρότερα. Χρειάζεται, λέτε, σε αυτή τη συγκυρία πριν ξεκινήσεις να πεις οτιδήποτε να καταδικάσεις τη βία εις βάρος του αστυνομικού που ήταν χθες πεσμένος κάτω στο οδόστρωμα στη Νέα Σμύρνη. Ασφαλώς και βεβαίως και απολύτως και ανυπερθέτως και βάλτε όποια λέξη θέλετε εκεί, καταδικαστέα η εικόνα και η πρακτική αυτή. Όπως είναι καταδικαστέα η επίθεση την προηγούμενη Κυριακή στη Νέα Σμύρνη στον άνθρωπο που τον χτυπούσαν, που ήταν ανάποδα οι ρόλοι, όπως είναι καταδικαστές οι επιθέσεις στην Βρετανία με τον άνθρωπο που τον έσερναν με το κεφάλι κάτω, όπως είναι καταδικαστές και οι χθεσινές επιθέσεις αστυνομικών εις βάρος πολιτών, γιατί και τέτοιες υπήρξαν ξανά και ξυλοδαρμοί ανέτοι, όπως είναι όλα αυτά καταδικαστέα. Όλα αυτά καταδικαστέα. Σύμφωνοι? Πάμε τώρα. Πάμε. Υπάρχει ένα διαγγελματάκι λόγω της έκριθμης καταστάσεως ενός λεπτού, ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Λοιπόν, από αυτό το ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα σήμερα θα κάνουμε όλη την εκπομπή, γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή τη δήλωση τα λιράκια. Τα λιράκια, να την πάμε κομμάτι-κομμάτι και να δούμε τι εννοεί ο ποιητής και πόσο καταδικάζει κι αυτός όλα τα γεγονότα. Πάμε κομμάτι-κομμάτι. Οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε όλοι απόψε στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίες. Μπορούσε αυτό το κομμάτι να είναι βιντεοσκοπημένο το βράδυ της Κυριακής. Θα τέριαζε ταμάμ. Δεν χρειαζόταν να κάνεις κάτι άλλο. Το ίδιο κείμενο. Ο λογογράφος μπορεί να το έχει έτοιμο αυτό. Οι θλιβερές εικόνες που είδαμε σήμερα στην Αθήνα, πάλι Αθήνα, πάλι Νέα Σμύρνη, να ελπίσουμε να είναι τελευταίες. Μαζί σου, με τα χίλια, μαζί σου, συμφωνώ και εγώ το ελπίζω, ειλικρινά το λέω. Μόνο που θα μπορούσε η ίδια αυτή η δήλωση να έχει διατυπωθεί και την Κυριακή το βράδυ που είχαμε θλιβερές εικόνες βίας στην πλατεία της Νέας Σμύρνης από τα όργανα της τάξεως εις βάρος των πολιτών. Εσύ επέλεξες να την κάνεις μόνο όταν είχες θλιβερές εικόνες βίας, θλιβερές όντως εικόνες βίας από την πλευρά των πολιτών προς τους αστυνομικούς. Και άρα κάπου μπάζει ήδη από την αρχή το πράγμα. Yeah. Επίσης, όταν λες ότι ελπίζεις να είναι οι τελευταίες, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι και σε αυτούς που τώρα είναι γκαζωμένοι και ετοιμάζονται από σήμερα να αρχίσουν να απαυτώνουν και να δέρνουν για εκδίκηση για τον συνάδελφό τους. Γιατί όταν λες ότι εύχομαι να είναι οι τελευταίες εικόνες, φαντάζομαι ότι δεν το λες μόνο για τους κακούς πολίτες, για τους μπαχαλάκηδες, για τους αναρχικούς, για τους αυτούς που εχθές βιοπράγησαν εις βάρος του αστυνομικού. Φαντάζομαι ότι δεν το λες μόνο για αυτούς, το λες γενικώς ότι εύχεσαι να είναι οι τελευταίες εικόνες, οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε στην Αθήνα. Και φαντάζομαι ότι θα το ξαναπείς, θα ισχύει και για σήμερα το βράδυ, αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει κάτι κακό, και για αύριο το βράδυ. Και γενικώς, βέβαια, αν ισχύει και για σήμερα το βράδυ, προφανώς οι χθεσινές δεν ήταν οι τελευταίες. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι τυχαίο ότι μόνο όταν ήταν ο αστυνομικός το θύμα, εσύ εύχεσαι και ελπίζεις να είναι οι τελευταίες εικόνες. Όχι. Επίσης, να σου πω ένα μυστικό και να μην σε στενοχωρήσω. Δεν είδαμε μόνο θλιβερές εικόνες εχθές. Εχθές είδαμε και πολύ ελπιδοφόρες εικόνες που εγώ ειλικρινά εύχομαι να μην είναι οι τελευταίες. Και εννοώ 10, 15 λένε κάποιοι άλλοι. Καλά, η αστυνομία λέει 5. Αλλά εγώ λέω ότι από 10 ως 15.000 άνθρωποι σε μια γειτονιά όπως η Νέα Σμύρνη να είναι εκεί για να διαμαρτύρονται για την κρατική βία που τους έβγαλε εκεί, για το πονάω που φώναζε το παιδί αυτό, όταν έχεις 10 με 15.000 ανθρώπους, άκου να δεις, δεν τους έχει στείλει κανένα ΣΥΡΙΖΑ, κανένα ΚΚΕ, κανένα τι άλλο μέρα, κανένα κόμμα, έχεις στείλει εσύ τους ανθρώπους αυτούς. Και αυτή η εικόνα ήταν απολύτως ελπιδοφόρα. Α, να είμαστε εξηγημένοι. Και εγώ ελπίζω να την ξαναδούμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ανθρώπων που λένε ότι κοίταξε να δεις εδώ στη γειτονιά μας αυτό το ξύλο, το ανέτιο, το αδικαιολόγητο, το χωρίς αφορμή και το τόσο προκλητικό δεν χωράει και δεν περνάει. Και σε αυτό το κομμάτι, διευκρινίζω, σε αυτό το κομμάτι της τεράστιας διαδήλωσης ασφαλώς και ελπίζω να μην είναι οι τελευταίες που θα δούμε. Επίσης, να το ξαναπώ, δεν ξέρω αν χρειάζεται, οι χθεσινές εικόνες, όλες οι εικόνες οι θλιβερές να είναι οι τελευταίες, και του ξυλοδαρμού του αστυνομικού και του ξυλοδαρμού των πολιτών μέσα στα μαγαζιά, τα χαστούκια σε γυναίκες, την εικόνα όλη αυτή, γιατί αυτό ήταν μια συνολική εικόνα. Δεν πάω να συμψηφίσω, δεν πάω να κάνω η πράξη με τον άνθρωπο που είναι κάτω πεσμένο, ναι, τον άνθρωπο, τον αστυνομικό, είναι απολύτως καταδικαστέα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή χθεσινή εικόνα. Και γενικώς μ' αρέσει που κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι κάποιες εικόνες που φτάνουν δεν είναι και τόσο χαρούμενες για τους πολίτες. Πάμε παρακάτω στο επόμενο κομματάκι. Και η ζωή ενός συμπολίτη μας, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μας αφυπνίσει. We'll be right back. και η ζωή του συμπολίτη μας, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε η ζωή να μας αφυπνίσει. Χαίρομαι που αφυπνίζεσαι. Χαίρομαι που αρχίζεις να αφυπνίζεσαι. Έστω και αν αφυπνίζεσαι μονομερός. Εγώ συμφωνώ να μας αφυπνίσει επιτέλους. Τι γίνεται εδώ, πού είμαστε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο που θα δούμε. Γιατί αυτή η κλιμάκωση προϊονίζεται πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Όχι για το μακρινό, το απότερο μέλλον. Για σήμερα, για αύριο, για μεθαύριο. Χαίρομαι όμως που αφυπνίζεσαι με τη ζωή του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε. Να μας αφυπνίσει βεβαίως, όπως πρέπει να μας αφυπνίσει η ζωή του Βασίλη Μάγκου που χτυπήθηκε στο Βόλο από αστυνομικούς και πέθανε, όπως πρέπει να μας αφυπνίσει η ζωή του Ζακ Κωστόπουλου, όπως πρέπει να μας αφυπνίσει η ζωή που κινδύνευσε των ανθρώπων στις πορείες μέχρι σήμερα, όπου υπήρξε κρατική καταστολή, όπως πρέπει να μας αφυπνίσει η ζωή που κινδύνευσε του παιδιού που τον έσερναν με το κεφάλι στο δρόμο έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτό, δεν ήταν πολύ μακριά. Όπως η ζωή της οικογένειας του Ινδαρέ που μπούκαραν μέσα οι καλοί αυτοί άνθρωποι που δεν έχουν δώσει πουθενά λόγο και σε καμία ΕΔΕ δεν λογοδότησαν. Όπως έχουν μία σειρά από ζωές κινδυνεύσει το τελευταίο διάστημα, η ζωή βεβαίως του ανθρώπου της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη που πήγε να διαμαρτυρηθεί για το πρόστιμο σε δύο μητέρες που και αυτή κινδύνευσε με τα σιδερένια γκλόπ. Χαίρομαι όμως που αφυπνίζεσαι, είμαι απόλυτα μαζί σου και το λέω και το πιστεύω, είμαι μαζί σου στην αφύπνιση αυτή, έστω και αν γίνεται μονομερός, γιατί έχω μια βαθιά ελπίδα ότι θα αφυπνιστείς και για τις άλλες και όχι μόνο για τη ζωή του αστυνομικού. Πάμε, το επόμενο. Αυτές οι στιγμές πρέπει να επικρατήσει από όλους αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Είμαι μαζί σου με τα χίλια. Είμαι μαζί σου, όσο σε ακούω τόσο περισσότερο συμφωνώ μαζί σου. Απολύτως δίκιο έχεις. Να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Το ακούτε εσείς που δήρατε τον αστυνομικό χθες στη Νέα Σμύρνη? Να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Yeah. να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Το ακούτε, κύριοι πρέτορες του Χρυσοχοΐδη? Το ακούτε εσείς που ετοιμάζεστε να πάρετε την εκδίκησή σας για αυτό που έγινε χθες? Το ακούτε εσείς που δεν επεδείξατε αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που λέγαμε πριν? Το ακούτε, κύριοι Κυρανάκηδες, Βούλτεψη, Μπογδάνη και όλο αυτό το συνονθήλευμα? Το ακούτε όταν είστε έτοιμοι να δώσετε τα στοιχεία του ανθρώπου που έφαγε ξύλο σε δημόσια θέα και να τον στιγματίσετε με αυτόν τον τρόπο? Αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, σας λέει ο Πρωθυπουργός σας. Ο Πρωθυπουργός μας, αν θέλετε. Ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας χθες το βράδυ συνέστησε αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Είναι μία μικρή λεπτομέρεια και πάλι ότι το συστήνει την ώρα που το θύμα της μη αυτοσυγκράτησης και της μη ψυχραιμίας είναι αστυνομικός. Καλά κάνει και το συστήνει, έτσι πρέπει. Αλλά η λεπτομέρεια του ότι γίνεται μόνο τώρα δεν μπορεί να μην επισημανθεί. Λυπάμαι. Μόνο τώρα χρειάζεται, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία? Όλα τα προηγούμενα που έχουμε δει δεν ήταν δείγματα μη αυτοσυγκράτησης? Όλα τα προηγούμενα που έχουμε δει από το Πολυτεχνείο, σου λέω εγώ, και μετά από τις διαδηλώσεις, όταν δέρνατε και πατούσατε κάτω κάτι κοριτσάκια στη Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο επειδή τόλμησαν να σηκώσουν ένα πανό, δεν έκαναν τίποτα άλλο. Η περίσταση τότε δεν απαιτούσε αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία? Και απευθύνομαι ειδικά στους νέους μας, που είναι προορισμένοι να δημιουργούν, όχι να καταστρέφουν. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ είσαι τώρα στα ηθικοπλαστικά, εδώ είναι που μ' αρέσεις, με πιάνεις. Όχι ως νέος, νομίζω ότι απευθύνεσαι πια στους πιο νέους και από μένα. Αλλά εδώ αρχίζεις να με πιάνεις, ρε Μπαγάσα. Αρχίζεις πραγματικά να μπαίνεις στο πετσί του ρόλου του ανθρώπου που είναι εκεί για να εμπνεύσει. Για να πει στους νέους αυτής της χώρας ότι είναι προορισμένοι για να δημιουργούν και όχι για να καταστρέφουν. Επίσης είναι προορισμένοι για να αναγνωρίζουν πότε απέναντί τους έχουν την δημιουργία και πότε απέναντί τους έχουν την καταστροφή, ενδεχομένως και την καταστροφή τους, των ιδίων. Αν για παράδειγμα είσαι αυτός που δώσανε τα στοιχεία του, ο Κυρανάκης και οι υπόλοιποι, στον αέρα και που από εδώ και πέρα θα είναι στιγματισμένος σε όλα τα αστυνομικά τμήματα κλπ, μπορεί να έχεις αναγνωρίσει μία τάση, μία υποψία, μία πρόθεση καταστροφής της ζωής ενός ανθρώπου. Ε? We don't need no education. We don't need no control. No God. να δημιουργούν και όχι να καταστρέφουν. Ωραίο, θαυμάζω τον λογογράφο σου πραγματικά. Μερικές φορές έχει σπουδαίες εμπνεύσεις. Έχει μόνο υπόψη σου και εσύ και ο λογογράφος ότι τις πιο δημιουργικές τους φάσεις, παγκοσμίως δηλαδή, ιστορικά, οι πιτσιρικάδες τις δημιούργησαν, τις έκαναν, τις έφτιαξαν όταν πήγαν κόντρα σε αυτόν που τους υπεδείκνυε. Και μάλλον δεν είσαι και ο καταλληλότερος άνθρωπος για να υποδείξεις τι είναι η καταστροφή και τι είναι η δημιουργία. Αλλά αυτά είναι λίγο πιο μετά σκέψεις. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως δεν απευθύνεσαι σε αυτούς που ήταν χθες στο δρόμο, γιατί αυτούς τους έχεις βάλει όλους και τους 15.000 σε ένα τσουβάλι, μαζί με αυτούς που χτύπησαν κακώς, κάκιστα τον αστυνομικό. Υποψιάζομαι ότι απευθύνεσαι στα παιδιά εκείνα που είσαι έτοιμος να τα δείξεις ως παράδειγμα αριστείας, είσαι έτοιμος να διαλέξεις σε ποιο κομμάτι της κοινωνίας αναφέρεσαι, σε ποιο νοικοκυρέων τα παιδιά αναφέρεσαι και μιλάς σε αυτούς κυρίως. Σε αυτούς που κοιτούν τη δουλίτσα τους θεωρώντας ότι δημιουργούν αντί να καταστρέφουν και ότι αν βγουν στην πλατεία να διαδηλώσουν, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν βγήκαν, θα είναι σε φάση καταστροφής και όχι σε φάση δημιουργίας. Έχουμε λίγο πρόβλημα κατανόησης, λίγο είναι δομικό το πρόβλημα, είναι δύσκολο να γεφυρωθεί εδώ το χάσμα μας, αρχίζεις να με χάνεις ήδη αρκετά. Εκτός αν απευθύνεσαι στους άνεργους που πρέπει να γίνουν επιχειρηματίες. Κάτι τέτοια ωραία δεν έλεγες πριν από λίγες μέρες. Εκτός αν απευθύνεσαι στον ψυκτικό από το Περιστέρι. Κάτι τέτοια δεν έλεγες προεκλογικά. Να δημιουργήσει κι αυτός και να μην καταστρέφει. Εκτός αν αναφέρεσαι σε κάτι 14χρονα που περνούσαν τις μέρες τους στη Γαδά το βράδυ. Εκτός αν αναφέρεσαι στα παιδιά που δεν μπόρεσαν να πάνε να αφήσουν λουλούδι μαζί με τον δάσκαλό τους στο μνημείο του Γρηγορόπουλου το Δεκέμβρη που μας πέρασε. Εκτός αν αναφέρεσαι στα παιδιά που δεν μπόρεσαν να διαδηλώσουν που τους σάπισε στο ξύλο, όχι εσύ, ο Χρυσοχοΐδης, εντάξει, στη 17 Νοέμβρη. Εκτός αν αναφέρεσαι σε όλον αυτό τον κόσμο που τον καλείς αντί να καταστρέψει, να δημιουργήσει. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι δημιουργεί ήδη, αλλά δεν το έχεις καταλάβει εσύ. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Διάλειμμα. Και μόλις γυρίσω Έχω το καλύτερο κομμάτι, το πιο ουσιαστικό, το πιο μεστό. Αυτό που χρειάζεται και τη μεγαλύτερη ανάλυση. Αυτό που είναι και το πιο ζουμερό, όπως λέμε, έτσι και στη δημοσιογραφική ορολογία. Ένα λεπτάκι και έρχομαι. Δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η διεύθυνση είναι πίσωσελίδες.gr, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές. Και η ημερομηνία είναι Τετάρτη και 10 Μαρτίου, σε έναν Μάρτιο που ήδη μέχρι να κλείσει το πρώτο δεκαήμερο έχει αποδειχτεί εξαιρετικά βαρύς, και Μάρτης και Γδάρτης. Εννοείς αλήθεια, δυστυχώς κάποιοι δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις μας. Θέλω εξήγηση επ' αυτού. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι και ποιες είναι οι προειδοποιήσεις που δεν ακούσαμε? Όταν ένας πρωθυπουργός βγαίνει στο γυαλί και λέει «δυστυχώς κάποιοι δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις μας», δεν αναφέρεται στο παρελθόν, αναφέρεται στο μέλλον. Το «δυστυχώς δεν άκουσες την προειδοποίησή μου» σημαίνει ότι θα δεις τι έρχεται από εδώ και πέρα. «Δυστυχώς δεν το έπιασα καλά». Αυτό. Δεν το πιάσαμε καλά ως κοινωνία, δεν το άρπαξα καλά, που έλεγε και η Βλαχοπούλου στην αρχή που έφτιαξα το ηχητικό. Αλήθεια, δεν το κατάλαβα καλά. Τι ακριβώς εννοείς «δυστυχώς κάποιοι δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις μας»? Και τώρα τι γίνεται που δεν τις άκουσαν? Ελπίζω οι ιστορικοί του μέλλοντος να ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής και ο λογογράφος, και να μην ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι στο άμεσο μέλλον «να, αυτό εννοούσε ο Μητσοτάκης». Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκαναν και στο παρελθόν, απαντώ το εξής. don't know what you heard about me. Put up his hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no. Λοιπόν, όπως ακούτε, υπάρχουν κάποιοι που επιχειρούν να σπείρουν το διχασμό και το μίσος στην κοινωνία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας διχάσουν σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Πρέπει να τους βρούμε πριν απ' όλα. Πρέπει να τους βρούμε. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που τρώνε ξύλο? Είναι οι 15.000 άνθρωποι που βγήκαν χθες στη Νέα Σμύρνη? Είναι τα κόμματα που κατηγορείς ότι οι κομματικές οργανώσεις έστειλαν κόσμο? Εγώ σου λέω ότι πήραν τηλέφωνα και από το ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά στα νότια προάστια και στη γύρω γύρω από τη Νέα Σμύρνη, όλη το βράδυ στην πλατεία. Μα αν είχε 15.000 μέσα σε ένα βράδυ να οργανώσει, θα ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέβα και από εκεί. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που θέλει να διχάσει? Αυτοί που έδιναν τον αστυνομικό, θα σου έλεγα εδώ μπορεί να έχεις ένα δίκιο. Γιατί όπως λέω ότι η δική σου βία έχει ως απάντηση τη βία και η επόμενη βία πάλι τη βία έχει ως απάντηση. Και άρα εκεί θα μπορούσες αυτό να έχεις ένα δίκιο. Η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά, είπε στο προηγούμενο κομμάτι. Κάτσε μισό λεπτό, η βία δεν ήταν τυφλή, η βία ήταν η χθεσινή, επικεντρωμένη και στοχευμένη προς τους αστυνομικούς. Δεν ήταν βία εις βάρος άλλων κρατικών λειτουργών. Εγώ δεν είδα χθες να τα έχουν με τους εφοριακούς, για παράδειγμα, παρόλο που και αυτοί είναι απέναντι στους πολίτες όταν τους επιβάλλουν φόρους και όταν γίνονται τα πράγματα. Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, απέναντι στους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που δεν πάνε τα γράμματα νωρίς. Δεν ήταν, τι να σου πω τώρα, ήταν απέναντι στους αστυνομικούς. Άρα τυφλή δεν τη λες. Τη λες απολύτως στοχευμένη. Και άρα ψάχνεις από εκεί και μετά να δεις τι δημιουργεί, αν είναι απάντηση η βία στη δική σου βία που έχει προηγηθεί. Το ξαναλέω. Αλλά αυτό το κάποιοι που επιχειρούν να μας διχάσουν έχει πάρα πολλές εξηγήσεις. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι κακεντρεχείς που λένε ότι και εσύ με την υπόθεση Κουφοντίνα, για παράδειγμα, που θα μπορούσες να την έχεις περάσει τόσο στα ψηλά και να απαξιώσεις στην ουσία και την, σε εισαγωγικά, επαναστατική δράση και του Κουφοντίνα και των υπολείπων της 17 Νοέμβρη, θα μπορούσες να την έχεις απαξιώσει αυτή τη δράση με τη δική σου ανωτερότητα, με το εντάξει, ποιο είναι το έτοιμά σου εκεί, δεν σε ενοχλεί ο Κουφοντίνας αν είναι στον Κορυδαλό ή αν είναι στο Δομοκό, δεν σε ενοχλεί. Στην πραγματικότητα σε ενοχλεί, ή μάλλον στην πραγματικότητα θέλεις εσύ να τον ενοχλήσεις. Πας και συλλαμβάνεις μέχρι και το γιο του στη διαδήλωση για τον πατέρα του χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό. Θέλεις εσύ να τον ενοχλήσεις, γιατί ακριβώς θέλεις να υπηρετήσεις, να ταΐσεις ένα δικό σου ακροατήριο που σε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο και σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα σου δίνει πόντους. Έλα να συζητήσουμε ξανά για το ποιος είναι αυτός που σπέρνει τον διχασμό. Το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019 τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Αχ, τι μου θύμισες τώρα, το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Καταρχάς νομίζω ότι και αυτό πες το λίγο στο λογογράφο, ίσως δεν πρέπει να την ξαναθυμίζεις πολύ την ημερομηνία των εκλογών, γιατί όσο εντείνεται αυτή η κατάσταση υπάρχει όλο και περισσότερος κόσμος. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις, δεν χρειάζεται να το λέω, που γενικά σε βγάζουν ακόμα πρώτο κόμμα και λοιπά, και είναι το εργαλείο, είναι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες, είπαμε, δεν αποτυπώνουν αλλά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει σε βγάζουν ακόμα πρώτο, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και λίγο κάτι να φεύγει από τα ποσοστά. Λοιπόν, όσο τη θυμίζεις εκείνη τη μέρα των εκλογών, της 7ης Ιουλίου του 2019, υπάρχει κίνδυνος να έρχεται μία δεύτερη σκέψη σε όποιον ακούει τη φράση αυτή, μια αντανακλαστική σκέψη, εκείνο το τι ψήφισα. Αν, ας πούμε, τώρα είναι σε αυτούς που τρώνε ξύλο, αν είναι στους νέους Σμυρνιώτες που δεν καλοείδαν το να τρώνε ξύλο, έστω και αν δεν το φάγανε οι ίδιοι, το να τρώνε κάποιοι άλλοι το ξύλο, επειδή απλά βγήκαν την Κυριακή βόλτα στην πλατεία που τους έχεις βάλει περιορισμό των 2 χιλιόμετρων με τα έξυπνα μέτρα. Υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι που όσο θυμούνται τη μέρα των εκλογών, μάλλον δεν αισθάνονται και πολύ καλά. Αλλά αυτό για τις εκλογές, ξέρω, δεν το είπες για να μας θυμίσεις ότι νίκησες, το ξέρουμε. Το είπες για να πεις ότι εκείνη τη μέρα εγγυήθηκα την ασφάλεια, την ενότητα και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Την ευημερία και των εργαζομένων και των εφοπλιστών, λέω εγώ. Οι εργαζόμενοι παίρνουν 530 ευρώ. Οι εφοπλιστές, έμαθα χθες και μου είχε διαφύγει, στην Κρήτη για παράδειγμα, παίρνουν για κάθε δρομολόγιο που κάνει το πλοίο, επειδή είναι ο κορονοϊός, παίρνουν 30 χιλιάρικα. Κάθε δρομολόγιο, το καταλαβαίνετε. Κάθε δρομολόγιο του πλοίου τους δίνει το κράτος 30 χιλιάρικα. Σε σένα δίνει 534 ευρώ για να βγάλεις το μήνα. Για όλον την ευημερία και για όλον την ασφάλεια και του ανθρώπου που χτυπήθηκε την Κυριακή και της οικογένειας Συνδαρέ και των ανθρώπων που τους ξεγυμνώνανε στο δρόμο και των ανθρώπων που τους έδιρες στο απιθύτα με το κεφάλι στο δρόμο, για όλων σίγουρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μας διχάσει, δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω. Αυτό ήταν, ήσουν απολαυστικός πραγματικά. Δεν θα αφήσουμε κανένα να μαδί. Δεν θα επιτρέψω. Το πρώτο ενικό χρησιμοποιείται πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, διότι δείχνει αρχηγικό στυλ και πυγμή. Το δεν θα επιτρέψω, θυμάστε εκείνο το πρώτο ενικό στο θα κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ. Είναι μαγαζί του, ρε παιδί μου. Δεν θα επιτρέψω κανέναν να μας διχάσει και δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω. Λοιπόν, αυτοί οι 15.000 που ήταν χθες, μόνο πίσω δεν θέλουν να γυρίσουν. Σε διαβεβαίω. Αυτοί οι 15.000 έχουν την ανάγκη να διαδηλώσουν για την αγάπη τους για τη ζωή και όχι για να πάνε πιο πίσω. Ναι, για αυτή την αγάπη για τη ζωή που τους στερείς, τη ζωή του να βγω κάτω από το σπίτι μου, στην πλατεία, χωρίς να φάω ξύλο. A million in prizes. Oh, we have a torture film. CTO, I wear a uniform, I like a government loan. I'm worth a million prizes. Και έτσι τίθεται ένα θέμα. Ποιος μας πάει μπροστά και ποιος μας γυρίζει πίσω. Μήπως μας γυρίζει πίσω αυτός που ανακοινώνει με στόμφο ότι υπάρχει φάκελος για τον καθέναν μας, για το τι λέει, για το σε ποια οργάνωση είναι, για το σε ποια διαδήλωση βρέθηκε και ότι ξέρουμε ακριβώς τι κάνετε. Λες να μας πηγαίνουν αυτοί πίσω? Μπα, δεν το πιστεύω. Μπα, εσύ πας μπροστά μόνο. Λες να μας πηγαίνουν πίσω τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχεις απολύτως, που εχθές το κατακριτέο, το καταδικαστέο περιστατικό με τον αστυνομικό το παρουσιάζουν ως αποτρόπαια σκηνή, αποτρόπαιο σκηνικό, εικόνες σοκ, εικόνες βαρβαρότητας εις βάρος ενός ανθρώπου. Όντως, όντως, τέτοιες εικόνες ήταν αυτές. Αλλά ξεχνούν που να πάρει ευχή ότι εικόνες βαρβαρότητας είδαμε και την Κυριακή, εικόνες βαρβαρότητας είδαμε και πριν από μία εβδομάδα, εικόνες βαρβαρότητας είδαμε αρκετές, πολλές πια σε αυτόν τον 1,5 χρόνο από εκείνη τη μέρα του Ιουλίου που εγγυήθηκες την ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Λες να μας πηγαίνει προς τα πίσω καμιά φάση, ας πούμε, στο στυλ της ΕΡΤ με όποιο έπιασε τα μέσα ενημέρωσης, κάνα χαρτάκι από αυτά που λένε δεν δείχνουμε εικόνες από την Ικαρία, δεν δείχνουμε το Λιγνάδι με άλλους δίπλα και τον δείχνουμε μόνο του. Λες να μας πηγαίνουν προς τα πίσω αυτά έτσι σε μερικές εποχές που υποτίθεται ότι τις έχουμε περάσει. Δεν ξέρω, ε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με το διάγγελμα. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά λάθη του Μητσοτάκη. Κρατήστε το διάγγελμα αυτό, κρατήστε τα ηχητικά, κρατήστε το βίντεο. Θα χρειαστεί τις επόμενες μέρες, γιατί έβαλε πολλά ζητήματα από τη μία μόνο πλευρά. Σωστά μεν, αλλά προκλητικά μονομερός. Προκλητικά είναι μία φάση που θυμίζει ότι με κάθε τρόπο πρέπει να σου δηλώσω με ποιον είμαι, όπως συνηθίζει να κάνει πια, και σου λέει ότι το ίδιο ακριβώς γεγονός με θύμα έναν πολίτη δεν είναι ικανή συνθήκη για να με κάνει να βγω το βράδυ και να κάνω δήλωση στα κανάλια. Το ίδιο γεγονός με θύμα έναν αστυνομικό, ναι, επειδή εγώ με αυτούς είμαι, με κάνει να μιλήσω για αποτρόπαια πράξη, για εικόνες βίας, για τυφλή βία, για όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που μιλάμε. Και όσο και αν έχει δίκιο για το ότι είναι όντως τυφλή η βία αυτή σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του αστυνομικού, αλλά είπα, στοχευμένη απολύτως σε ό,τι αφορά το με τι έχει θυμώσει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Όσο όμως και αν έχει δίκιο για αυτή τη βία, έχει άδικο για το ότι δεν είδε την άλλη, την προηγούμενη, πριν από 2 μέρες. Πολύ σημαντική και πολύ βαριά εικόνα που οδήγησε τα πράγματα μέχρι εδώ. Right through the night, where I am. η εικόνα με τον πεσμένο αστυνομικό και τους καμιά τριανταριά, 40 να τον χτυπάνε και να τον κλωτσούν στο έδαφος, προφανώς είναι καταδικαστέα. Ξεκάθαρα πράγματα τώρα, αφήστε το Μητσοτάκη στην άκρη, ξεκάθαρα πράγματα. Είναι καταδικαστέα όχι μόνο από ανθρωπιστικής, από ηθικής, δημοσιογραφικής αν θέλετε, απόψεως κλπ. Είναι καταδικαστέα και γιατί δεν είναι έξυπνη. Και γιατί βάζει, ανοίγει περίεργες πόρτες από εδώ και μετά. Ακόμα και αν η οργή κατά της αστυνομίας είναι δικαιολογημένη, ακόμα και αν τα γεγονότα σε φτάνουν κάποια στιγμή στο αμήν, ανοίγουν περίεργες πόρτες. Ανοίγει περίεργες πόρτες αυτό το σκηνικό, το χθεσινό. Και καλό είναι τουλάχιστον με τους εαυτούς μας να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που ήταν εκεί κάτω, δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν το λένε και πάρα πολύ, στη μέση του έχει και ένα όπλο περασμένο. Και τι θα γινόταν αν αποφάσιζε να το χρησιμοποιήσει θεωρώντας ότι κινδυνεύει η ζωή του, όντως κινδύνεψε η ζωή του. Τι θα γινόταν, ποιο είναι το επόμενο, πείτε μου εσείς ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο σε αυτό το σκηνικό. Είναι ξεκάθαρο για το ποιος φταίει ότι φτάσαμε εδώ. Αλλά είναι ξεκάθαρο και ότι όλοι έχουμε την ευθύνη για το τι θα γίνει από εδώ και μετά. Όχι την ίδια ευθύνη. Όχι την ίδια ευθύνη, προφανώς. Ο καθένας το μερίδιο που του αναλογεί. Θα ήταν αστείο πια να πω ότι με την κατάσταση σε αυτό το σημείο η παρέτηση του αρχηγού της αστυνομίας και του υπουργού του Χρυσοχοΐδη θα ήταν μάλλον επιβεβλημένη, θα ήταν μάλλον μια έξυπνη κίνηση για να εκτονώσει τα πράγματα. Αλλά δεν θα έρθει. Και το ξέρετε και το ξέρουνε και το ξέρουμε όλοι ότι δεν θα έρθει. Γι' αυτό λέω, καθένας το μερίδιο της ευθύνης του. Και προφανώς οι ευθύνες πέφτουν πολύ βαριές στην ηγεσία και της αστυνομίας, στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία και βεβαίως στον Μητσοτάκη, και ας κάνει 150 διαγγέλματα κάθε μέρα, δεν θα φύγει, δεν θα γλιτώσει ποτέ από τις ευθύνες του αυτές. Αλλά και ο κόσμος που είναι στο δρόμο, ταπεινή μου γνώμη, είναι άσχημο, εγώ δεν θα γίνω Μητσοτάκης να υποδεικνύω και να μιλάω στον κόσμο, αλλά ταπεινή μου γνώμη είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και μυαλό στο τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες. Και όλα αυτά ενώ έχεις 3.215 κρούσματα χθες. Και ενώ είσαι μέσα σε σκληρό lockdown και ενώ έχεις 46 νεκρούς χθες, 484 διασωληνωμένους και ενώ έχεις μια κατάσταση τόσο βαριά, αντί να έχεις το μυαλό να εκτονώσεις τα πράγματα, να κινηθείς προς την εκτόνωση των πραγμάτων, δημιουργείς τις συνθήκες για να είναι 15.000 άνθρωποι στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Μπράβο! Εξαιρετικά! Εκτός αν περιμένεις ότι θα δέρνεις τον κόσμο στην πλατεία Κυριακάτικα χωρίς λόγο και αυτοί θα σκέφτονται τον κορονοϊό για να μην βγούνε να διαδηλώσουν έξω. Σας έλεγα και χθες, μοιάζει λίγο με δυστοπικό σκηνικό. Ξέρεις ότι κινδυνεύεις, ξέρεις ότι όταν θα πας στην πορεία, γιατί όντως κινδυνεύεις, γιατί όντως τόσο μεγάλο πλήθος προφανώς δημιουργεί κίνδυνο για την πανδημία, ξέρεις ότι κινδυνεύεις, ξέρεις ότι μπορείς στη διαδρομή να χάσεις τη ζωή σου από κορονοϊό τελικά και όχι από καμιά δέσποτη από τους αστυνομικούς, και παρόλα αυτά δεν υπολογίζεις πια τίποτα και έχεις απέναντί σου και ένα κράτος αυτού του είδους και έναν ιό που να πάρει ευχή, που είναι όντως εκεί και είναι επικίνδυνος. Αλλά δυστυχώς τον κάνατε τον κόσμο να μην υπολογίζει τίποτα από αυτά πια. Και να είναι κουρασμένος, να είναι απειβδισμένος, να έχει πολλές ερωτήσεις για το γιατί δεν ήταν εκεί το σύστημα υγείας για αυτόν όταν χρειάστηκε, γιατί δεν έχει ενισχυθεί, γιατί δεν έχουν υπάρξει η αναγκαία στήριξη στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους που βλέπουν να έρχεται μετά την πανδημία μια τεράστια πανδημία οικονομική για το τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Και εσύ μου λες, θα τρως και ξύλο να κάτσεις και στο σπίτι να μην κολλήσεις κορονοϊό. Άσε τον άλλο. Και με αυτόν σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Τι να πρωτοπώ, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει ένα στέλεχος της κυβέρνησης, όχι από τα πολύ προβεβλημένα. Στο τσάκ ήταν να τον φάνε, στον ανασχηματισμό. Όχι, δεν είναι έτσι της πυγμής του Χρυσοχοΐδη και των άλλων έτσι, του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Δεν είναι σαν αυτούς. Είναι έτσι ένα στέλεχος που πραγματικά απορώ μαζί του. Μερικές φορές τον λυπάμαι, μερικές φορές κυρίως απορώ. Χάρης Θεοχάρης, μη σας κρατάω σε ανησυχία. Γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και επιλέγει εν μέσω 3.000 κρουσμάτων και 3.200 κρουσμάτων, επιλέγει χθες να πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης και να τραβήξει ένα βιντεάκι και να πει ότι σας περιμένουμε για τουρισμό στη Ελλάδα από τις 14 Μαΐου. Έχει βγάλει αυτός πότε θα τελειώσουν τα κρούσματα, πότε θα τελειώσει η πανδημία, τι ακριβώς γίνεται. Αυτός τώρα είναι σε συνεννόηση απευθείας με την TUI, έτσι, όποτε θα βγουν τα πακέτα της TUI, ο Θεοχάρης είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν έχει ακόμα λήξει το θέμα με το εμβολιαστικό διαβατήριο, δεν ξέρουμε ακόμα πού θα γίνονται τα τεστ και πόσα τεστ, πάλι με τον αλγόριθμο θα καταλήξουμε, τον ΕΒΑ, που ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί, θα το λέω συνεχώς, ήταν μια μούφα και μισή, μια παπάντζα. Και ο άλλος λέει «All you want is Greece». Πού να σε πάρει ευχή. «All you want is Greece» είναι το περασμένο. Πέρυσι ήταν το «Greece is a state of mind». Τώρα είναι το «Όλα όσα θέλεις είναι η Ελλάδα». «All you want is Greece». Τώρα να μην παρεκτραπώ και σου πω τι ακριβώς θέλω. Ακριβώς. Αλλά άστο να πάει. Άστο να πάει. Λίγο σεβασμό ρε εσείς. Λίγο σεβασμό. Δηλαδή φαντάσου τώρα είσαι ένας από αυτούς τους 3.215 θετικούς χθεσινούς που έχεις την αγωνία σου, είσαι ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους όλων αυτών των τελευταίων ημερών που έχουν αρρωστήσει από κορονοϊό, ή είσαι κανείς από τους συγγενείς αυτών των 46 που πέθαναν εχθές και των υπόλοιπων 52 που πέθαναν προχθές και των 35 που πέθαναν προχθές και των 6.500 ανθρώπων, 7.000 έχουν φτάσει πια, που έχουν πεθάνει από κορονοϊό στη χώρα μας. Και βλέπεις τον Υπουργό Τουρισμού να σου λέει πότε θα ανοίξουμε τον τουρισμό, ενώ γίνεται ο κακός χαμός. Λίγο σεβασμό ρε γαμώτο. Λίγο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, εντάξει, είσαι με την επιχείρηση, με τις επιχειρήσεις, είσαι με το άρωτο χέρι της αγοράς, είσαι με το να κάνουμε τα χατήρια των tour operators, είσαι να, εντάξει, όλα καλά, αυτό ψηφίσαμε, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ψήφισε αυτός ο τόπος. Αυτό ήθελε, αυτό ψήφισε. Στις 7, όπως το έλεγε, στις 7 Ιουλίου του 19. Αλλά λίγο σεβασμό ρε γαμώτο. Κάτσε λίγο να χαλαρώσει αυτό. Ο άλλος ετοιμάζεται πότε θα ανοίξουμε τα μαγαζιά και πότε θα ανοίξουμε τα μαγαζιά. Και έχει 3.200 κρούσματα τη μέρα, καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Και ακόμα συζητάει πότε θα ανοίξουμε τα μαγαζιά. Come with me. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα και ελπίζω χωρίς αντίστοιχες εικόνες που μας στοιχιώνουν τις τελευταίες ημέρες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ναι, να προσέχετε γενικώς. Δεν ξέρεις με ποιον θα συναντηθείς, με ποιον θα διασταυρωθείς εκεί έξω. Καλή συνέχεια σε όλους. You ready now? Come on, check this out.